الله الرحمن الرحيم باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول باب د په بیان د وجوب د وفا د بیعت د خلیفہ اول کې یعنی چې یو خلیفہ سره بیعت شو بس دغه واجب دی چې په دې بیعت پرواله وکي که یو جوړ دی او موجود دی او بل جوړیږي نو دا د امت هغه اتفاق ټوکړي کوي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن ابي حازم قال قعدت ابا هريره 5 سنين ناس سمد ابو هريره رضي الله عنه سر پنج کالا فسمعت ما تواريد ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شي حديث بيان ولد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی وکانت بنو اسرائیل او بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء د دوی سیاست بقول انبیاء او سیاست ستوي اي يتولون امورهم د دوی د کارونو متولیان یو او سیاست معنا دا القیام علی الشی بما یصلحه و در دل پیوشی پاغ طریقہ چی دی کی دیشی اصلاح وی دی تا سیاست وی نو دا انبیاء علیہم السلام سیاست سو اصلاح دا امور دا دین امام نووی رحم الله وای چې نا وای سیاست دارا جمع کوي اصلاح د امور د دین او د دنیا دواړو د دواړو هغه اصلاح را جمع کوي و بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء چې د دې د دینی او دنیوي کارونو اصلاح بکول انبیاء علیهم السلام نو سیاست چې د شریعت مطابق وی دا د دین یو شعبه د اصل الدین نه ده دا د دین په شوبو کې او شوبا کلم هلك نبی کله چې وو وفات شو پیغمبر علیه السلام خلفه نبی ورپسې باب الله او انه لا نبی بعدی او بشک خبر داد زمانه پس بل پیغمبر نشتا ز خاتم النبیین یم وستکون خلفا فتکثروا زرد جمان رستو بخلفاوی نوڑیر بی قالو صحابی کرامو علیو فما تعمرنا دسشی حکم کیت مونگتا قالد اللہ حبیبی فو بیعت الاول فالاول پورا کئی بیعت دا اول نو اول اے چا سر جمعول بیعتو کو نو اغا پورا کئی وَاَعْتُوهُمْ حَقَّهُمْ وَرْكَيْ دُوِي تَا حَقْ دُوِي خپل حق ورکی ده بادشاہ چه سا حق دیغی کی کمی مکوئی اکائی کمی کئی فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ اللَّهَ بَتَپُوس کئی دِدُوِينَا عَمَّا اِسْتَرْعَاهُمْ هَاغَ چِ دَيْنِ تَلَبْ دَ رَعِيَتْ دَا غَيْ کَرِ دِيَوْ يَوْ رَعِيَتْ دَ زَنَانَ سَڑِي او دی یو یو تن تپوس بتی کئی اللہ پرز د قیامت اگر په اسلام کی اگر کدا اسلامی ملک ډیر پیلاو شی یو خلیفہ بھئی پا یو زمانہ کی بھئی یو خلیفہی کدار اسلام پیلاو دے او کنه دے پیلاو دوو کسانو د پاره بنوي او داد جمهور علماء کرامو قول لے خلیفہ با یوی دو بنی ادی کفار و کوشش داو جنا مسلمانان پا ٹکڑو ٹکڑو کی تقسیم نو پا ملکونو او پا صوبے او جنگول اٹو علمتی ٹکڑی ٹکڑی کو سمبر چی سڑے ٹکڑی کی گی دمر قوت او طاقت ختمی گی ټول عرب و عجم یو خلافت اسلامیو نو کفار و سازش چلولو سو کی پا یو نمرو چد کو سوک پا بل اور چازان لس بادشاہی او سملک و حکومت جوڑ کو و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و عبداللہ بن براد الاشعریو قال حدثنا عبداللہ بن ادریس عن الحسن بن فراتن نبیه بیهاد الاسناد مثلہو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوز وكي ها قال وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكي ها قال وحدثنا ابو كريبه ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس كل من الاعمش او به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا جرير بن عمش بن زيد بن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انها ستكون بعدي اثره بيشكا زرد چشي به زمانه پس اثره اثره دي توي چې یو خلیفہ بخپل خپلوان مخکی کوي او هغه ته با ورواله ور کوي د نور د حقونو واړو ته پوس نه کوي ځان به د بیت المال مال ته به د بادشاہ دی او د دې وزیرانو دی ا د نور رعیت به پکې اډو سه حق نه غني ځان لکړې به چې څه کوي هغه به کوي و امور تنکرونها اس کارون بی چتا سبه ناشنا گنئی قالو ندی صحابه کرام ویلو یا رسول اللہ کیف تأمرو سرنگ حکم فرمائی تاسو من ادرک مننا ذالک چاچو مندز مندغ وقت قال دا اللہ حبیب تودون الحق الذي علیکم ادا کوئی بحق حق چپتا سنے بادشاہ که ظالم دی او که عادل دی خطی حق پورا کا ادا غبل مقابل روز اما چه دو امت اتفاق تس نشی بس ادا کئی حق آغا چی پتاسو دی و تسألون اللہ الذی لکم او غوانی دا اللہ نا آغا چی ستاسو کم حق دی اسلام د خو اخلاقو د امن د دی حکم کئی چتاوانه د چا حق دی هغه ورکا اکستا غ حق سوک نادا کئ نو بس یو لوی رزی او لوی مالک ته پریزا و به قال حدثنا زهير بن حرب اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير بن لامش بن زيد بن وهب بن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه قال دخلت المسجد وردن شو جماعت نو ناس ابي عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه ناس في ظل الكعبه فسورد كعبه كي والناس مجتمعون عليه خلق پر جمع ذکر وی صحابي جلیل القدر فاتتم زمر سر عالم فجلس اليه زمر سر کې ناستم فقال صحابي كنا ومغد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر في سفرن په سفر کې فنزلنا منزلا مغرا خوشي او زيدرا خوشي دو تا فمننا ميوش او خبا او چا پک خپل خيمي درستو لي خيمي لګولي ومننا من ينتزلو چا غشي وشتل مشك کولو د جهاد د کفارو ومننا من هو في جشري او زمون نباد یغو چا په خپل جشر کیو جشر غزناور ته وای چې بس په خپل ځای کې سره او د شپې کور ته نه راولې چرته په پټی کې دیرې لکه بازی ګډو بيزو ولدا سي کوي چې غیا سره ما بادا مال او ګډي بيزي دیر کړی نو جشر غزناور ته وای چې په خپل ځای کې سره او د شپې کور ته نه راولې چا خپل ساروی سرول اذ نادا منادی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکی آواز کو آواز کون کی در رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة جامعتن چی موز راجم دے باز علماء پا دی دلیل نیولے چی دا آزان نفس تصویب جائز دے اکم خلق حجمنی کئی نایوی دیده که سوالات پا مانای شرعی نده پا مانای لغوی نده فاجتمعنا منراجمشو الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال وي فرمائل انه لم يكن نبي قبل شان دا دینو یو پیغمبر زمانہ مخک الا کان حقا له مگر دا خبره کا لازم او پدغه پیغمبر اید الله امته چه خبرداره ور کی امت تعالی خیرن په خیر ما یلمه چه پی جندوب دغه پیغمبر لهم د دې امت د پاره نبی د خیر د پاره راغلی ا د امت نه خیر نه پټای و ينذرهم او دا په هر پیغمبر هکو چې او یا روي خپل امت شر ما یعلمه لهم د شر داغنه چې پی جنې دا پیغمبر د دې امت د پاره وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ وَبِشَكُمْ مَسْتَاسُدَا جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا گرزو لے شوی دے عافیت دے پاول دے امت کی اول امت دے صحابہ و تابین و تب تابین دے کی عافیت وَسَيُسِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ زرد چوبر سی گی اخر دے امت تا بلاءٌ از معیشن امتحانات وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَكَارُونَ بَيْجِنَاشْنَا بَيْغَنَي وَتَجِيُو فِتْنَةٌ رَابَشِيُو فِتْنَا فَيُرَقِّقُ بَعْدُهَا بَعْدًا بَعْضِ بَبَعْضِ لَرَا سَانِيَوْ نَرْمِكِ وَتَجِيُو الْفِتْنَةُ رَابَشِ فِتْنَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ بِهَذِهِ مُهْلَكَتِي دَعْمِدَ هَلَاكَتْ زَيْدِ سُمَّةً كَشِفُوا بِعَبَدَغَ مُسِيبَتْ لِنِشِي وتجئ الفتنه بلا فتنه براشن وايب مؤمن هذه هذه بدي کی تباہ کی گم دیکھ فمن حبذ چا چخو هي يزحزح عن النار چلری کریشی دورنا و يدخل الجنه وردن کریشی جنتا فلتاتيه منيته رادي دشد تمرغ دد و يؤمن بالله واليوم الاخر او حال دار چلی ایمان ساتي پر الله او پر زرست نئی وليات الى الناس او دې دراتو کې خلکو ته هغه یو هب یوتا الیه چې دې خو هي چې د تروړې شي ومن بايا امامن چا چې بیا تو کو دې امام صرفات او صفقت هدي ورک ور تخپل لاس وثمرت قلبه می ودزړه فليتبعه ان استطاع دې امام او خليفه تابعداري دې کې چې وسو طاقت وي فَإِنْ جَاءَ خَرُكَ بِالرَّاغِ يُنَادِعُهُ أَدَسَ رَبِّي أَمَارَتَ وَخِلَافَتْ كِي جَنگُونَ كَي فَدْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ وَهَيْ سَتْدَ دِبَل فَدَرَوْتُ مِنْهُ زُوَرْنِ دِشُمْ دِدَ فَقُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ كَسَمْ دَرْ لَدَرْكُمْ دَ اللَّهَ پَنُوم أَنْتَ سَمِعْتَ آلَايَتَ وَرِدْلِ دَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاهوا الى اذنيه نلاسي ورغدكل غغنوتا وقلبي زتا ورغدكل غغنو ولاسنوتا لاسن وقال ذي سمعت اذنايا او ریدلی دا خبر زما و گنو و وعاه قلبی او یاد کړی دا زړه زما فقلت ما ویلو دتا هذا ابن عمک معاویتو دا د تر زوستا معاویه رضی الله عنه دی یا امر نام تو کم کنا کل اموالنا بیننا بالباطل چودی خرو مخ خپل مالونه په باطنی طریقې ونقتل انفسنا قتل لیکو خپل منجنس والله عز وجل الله عز وجل فرمایا ای الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم مخرو خپل مالونه په خپل منز کې په باطنی طریقې الا ان تکون تجارتا مگر دا چوی تجارت ان تراد منکم فرساون گئی سرد تاسون ولا تقتلوا انفسکم موج نه خپل هم جنس ان الله بیشک الله کان بكم رحیما دے پتا سبحان مهربانا قال فسكت ساتن چپ شو دے او سات جواب نکولم ثم قالات فی طاعت الله معاوی رضی اللہ عنہ تابیداری کو دا اللہ پا تابیداری کی وعصویہی فی معصویت اللہ عز و جل انا فرمانی کو پنا فرمانی دا اللہ عز و جل لکی اے ام دا کلچی دا کلام دا عبداللہ ابن عمر ابن العاص واوری دو دورتا چیغا حدیث ذکر کو چې دا اول خلیفہ سره په خلافت کې جګړه نه کوي او دویم به قتلول شي. نو معاویه رضی الله عنه خولی رضی الله عنه سره په دې وصف کې قتال کړو. امخ کې بیعت خدا علی رضی الله عنه نو ځکه دې ته وی چې دا عقل د مالونو دی بل باطل او قتل د نفس د پنا حقا لهنه قتال بغیر حق. امراد دی قائل دانو غنی چې معاویه رضی الله عنه ولا یاذ بالله په بیت المال کې خیانت کولو یا خلقنا حق وجل لکه څنګه باز ادا سیمینی بلکې د حدیث دا معنا وا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وابو سعيد الاشج قالوا حدثنا وكي ها وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو المنذر اسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر عامر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه السوائدي قال رايت جماعه موقت ودلاد كعبه الشريف سرا فذكر نحو حديث الاعمش داونت حديث ذكر کو وبه قال حدثنا محمد بن مسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبتو قال سمعت قتادة يحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن سيد بن حزير رضي الله عنه ان رجلا من الانصار یو سړی د انصارو نه خلا یو دیواله کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فقال فرمایلی ولا تستعملني آیات ما نامل نجوڑے قما استعمل تفلانا لکفلانا دی عامل جوړ کړي فقال الله حبيبي انكم بشكتا سو ستلقون بعدي اثره ملاو بشي زمانه پس د اثره سرا اید بیت المال په مال او د حکومت په اودو با خلق خيټ اور واشي ځان بغور کئ فصبروا صبروا کئ حتا تلقوني على الحوض تردی چې ما سره ملاو شئی پا حوز دکو سر و بیهی قال حدثنی یحیی ابن حبیب الحارسی و قال حدثنا خالد ابن الحارثی قال حدثنا شعبت ابن الحجاج ان قتادہ قال سمیت آنسا رضی اللہ عنہ یحدث عن سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ ان رجلا من الانصار یو سړی د انصارو نه خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عادیشو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره بمشتي او داسې حدیث ذکر کو وحدثني عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد ولم يقل خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الامر بالصبر عند ظلم الولاد باب د حکم د شریعت چې صبر بکې په وخت د ظلم د حاکمانو کې صبر نه وکړي و استعاره اچې د دې بیت المال په مال ځان غوړه کوي بل چاله نور کوي د دې وخت کې د الله او د رسول حکم د صبر کول نه په ویه قال حدثنا محمد ابن مسنا محمد ابن مشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب عن القمة ابن وائل الحزرمي عن ابيه رضي الله عنه قال سأل سلمة ابن يزيد الجوفي تپوس کړه سلمة ابن زيد الجوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويلي يا نبي الله اذا الله پیغمبر ارايت خبر را کا ان قامت لنا امراء کچري ودريږي قائم شي مشران شي په مونږ باندې عمر يسالونا حقهم غاړي زمون خپل حق ويمنعوننا حقنا ومون زمون حق منه کوي فما تأمرنا تمون تسو حکم راکه فاعرض عنه ذا الله پیغمبر ته مخواړو ثم ساله بتپوشک فاعرض عنه مختواړو ثم ساله في الثانيه بيت تپوشو کو پدويم کرت يا پدريم کرت فجذبه على شش بن قيس راخ کو دي شش بن قيس وقالا وي اسمعوا واطيعوا دي بادشاهانو خبر مني تابداري کوي فانما عليهم ما حملوا پدي با بوجوش پدي دا غي باري خود له شوي وعليكم ما حملتم ا پتا سو بیا چې پتا سو د دې تابعداري کوم حق مقرر شوه په ویه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه قال حدثنا شوبه عن سماك بهذا الاسناد مثله وقال فجذبه ولشس بن قيس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا الله پیغمبر وي تاسو تابداری کوئی د دې بادشاه حکم منئ د شریعت مطابق فینما علیهم ما حملوا پدای باغی چې پدای دا غیز نیمواری خود نه شویدا وعلیکم ما حملتم اپتا سو باغی چې پتا سو دا غیز نیمواری خود نه شویدا باب وجوب ملازمت جماعت المسلمین باب دې چې واجب دي لازم رانی ول دړلې د مسلمانانو عند ظهور الفتن په وخت سرګندې دود فتنو کې او فی کل حال پر حال کې وتحریم الخروج من الطوا او حرام دی وتل تابدارینا ومفارقه الجماع او جدا کې دل د جماعت نا دا ټول مسلمانان جماعت ته چدای عقیده دی ایمان د توحید او د خپل نبی د سنت دا جماعت نه مراد د مسلمانانو د ټولو جماعت ته یو خاصه استلahi ډله د عصبیت نه مراد چې چا یو ټوله او ډله جوړ کړي او نور ته د کفر او د بی دیني نسبت کوي او د نور د شرمول کوشش کوي نا جماعت نا مراد د ټول امت مسلمه جماعت ته چې هغه د خپل عقیدو د اعمال او خاوندان دي وبه قال حدثني محمد ابن مسنا العنزي قال حدثنا وليد ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا بشر ابن عبيد الله الحزرمي انه سمع ابا ادريس الخولاني يقول چغوي سميت موريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا و ایمان الله رسول صلی الله علیه و آله و سلم انا اريد لي و یرید لي و حذیفه ابن الیمان چغوی او خلق یسرون رسول الله صلی الله علیه و سلم الخير الله پیغمبر نبی ته پوس کولو د خیر بارکی خلق بد خیر ته پوس کولو وکنت اسلو ان الشر ما بت د شر ته پوس کولو اې د فتنو محافظه ایدرکنی د دې ير نه چې ما شرط دا شر راګیر نه کی فقلت ما وی رسول الله ان كنا فی جاهلیت و شر بیشک اومنگا پا جاہلیتا و شر نو پناکار جوندو زندگی کی پا شرک و کفر کیو فجاہن اللہ بہذا الخیر راو سمنگتا اللہ دا خیر جیمان توحید قرآن و سنت دے فحل بعد هذا الخیر شرن آیا پس دی خیر نب شروی قالن امیاو فقلتو حل بعد ذالک شر من خیر ایا دې شر نه پس بیا سه خیر وی قال نام وی و فيه دخنن اپ دې کې بدخن وی دخن خړوالی ته وای معنا دا ورونه به بازه لصفانی لکه مخ کې د امت زونه صفاو و دې کې ودا سي زونه صفانی سه خیره میره خړواله به پکی وی قال قلت وما دخنه سد خړوالد دي قال قوم يقوم دي يستنون بغير سنتي طيب زما د سنت نه بغیر د نور طریقو پسي ويهتدون بغير هدي او زيب زما د طریقو د هدي نه نور هدي پسي تعرف منهم وتنكروا في جنب الدين دین با پی جنی او باد خبر بناشنا گنی فقلتو هل بعد ذالک الخیر من شر نه پس دی خیر نبت الشر وقال نام آو دعاتن رابلن کی ویل آبواب جہنم پا دروازو دی جہنم من جابه من آچا چی دعوت قبل کدی دیتا قذفوه فیا ارتاو بے کی پدی کی فقلت يا رسول الله شفهم لنا منت بيانك قال نام يا هم قوم من جلدتنا ادب يقوم من جلدتنا اي زمغن بقوم دا يقوم من جلدتنا جلدتنا پکسری د جیم دے جلدت الشی و ظاهر داغیتا اے قوم من اهل لساننا و ملتنا یعنی دا به عربی یو قوم د دا زمون د جبی او د ملت نوی دا وی بدا کای و یتکلمون بلسنتنا خبر بکای زمون په لغت قلت یا رسول الله فما ترى ندرکنی ذلک تو سو یک چرما دارا گیر کل زب سکم کدا خلق می اومندل ملی دل قال تلزم جماعت المسلمین و امام ام لازم برانی سی جماعت دو مسلمانان و امام دی فقلت فیل نم یکل لهم جماعت و لا امام کدو مسلمانان و نسردل و آٹول تس نسلی اٹول پا ٹکڑو ٹکڑو کی دیونی امام شتا قال فاعتزل تلک الفرق کلها جدا کی گی بد دغ ڈلو ٹولنا د جماعت المسلمین نس مراد دی سواد اعظم ایدہ دا ٹولی دنیا مسلمانان چی دا کمی عقیدی پسی دی چاویلی صحابت مراد دی چاویل یاغا اهل العلم تی مراد دی اباب بادی ویلی دی دین مراد لزوم د جماعت آغا دی چی او امیر دی خلیفہ دی سلطان دی بادشاہ دی خلقو دا غصر بیعت کرے او که د خلکو د پاره امام واحد ني اخلق په ډلو ډلو کې د ټولي ټولي دي نو بیا واجب د اعتزال د دې ټولو فرقنا لکه دا حدیث معنا دا و اذا لم يكن في الارض خليفه جزمکه کې خليفه ني نو بیا ځان لواله لازم رونی سا او صبر لازم رونی سا ولو انت عد على اصل شجره اگر کته چک لگے پاغا اصل وی خدونی تر دی حتا یودری ک کلمہ چمر درای گیر کی وان تعالا ذالک او تپدی اے وای چک لگول پویخ دونی کنایه ده د مشقت او تکلیف برداشت کولو نا هر فلانه پکانی چک لګی د ډیر درد د وجینا لکه راضی عدو علیها بالنواجد جامع غاخونو باندې پچکو لګوي یا با دې معنا دام کړي چې دغه جدا کیدل کې کنم ویو شی چې وی خوري په سبب د جدا والی تر دې کده مجبور شي خوراک دونو بوټو پانو تنو داسي دیو کی خدا سختی او لوګه دی د دې جداوالی نه نم نه کوي و به قال حدثني محمد بن سال بن عسكر التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان ها و به قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال ابن رايه ابن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام النبي سلام عن ابي سلام قال قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا كنا بشر مو خپل وی شر کی فجاء الله بخير رات لك الله په خير سرا فنحن في نوم پدي کو فال مي ورا هذا الخير شر ایا د دې خیر نه پس شرشتا قرنا میاو قلت هل وراء ذلك الشر خير ایا د دې شر نه پس خیر شتا قرنا میاو قلت هل وراء ذلك الخير شر قرنا قلت كيف قال تكون بعد امه ما نه پس بس مشران وي لا يهت الا يهتدون بهدايا زما د هدايت د طريقو پس بنوي ولا يستنون بسنتي نبي اقتداء کوي زماده سنت پس پس يقوم في رجال را پورته وشي په دې کې چې قلوب قلوب شياطين زنا به زنا د شيطانانو وي في جسمان انسن په جسود بني ادم کې قال قلت كيف اسنو يا رسول الله څنګه بكم الله رسولك امي منذل دي قال تسمع وتطيع اي غقبني سيو تابداري بكه وين حضور بزهرك اگر کستا دا شاواله کي وو خز مالك واستعمال قبض كون شي فاسمع واطيع نو خبر قبل وا او تابداري كوا وبه قال حدثنا شيبان بن فروق حدثنا جرير بن حازم ابن حازم قال حدثنا غيلان بن جرير عن ابي قيس بن رياح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من خرج من الطاعات سوچوت الطاعات امام وخليفه وبادشاهنا وفارق الجماعه اد طول مسلمانانو ډلا دا غيقي دي پري خوا فما تا عمر شو او دید جمهور امت سوا د اعظم تال سنت والجماعت دا قدین آپ لجدا شو فما تا مر شو ما تا میتتن جاہلیا مر شو پا مر کی دو دا جاہلیت سرا اے پخوا جاہلیت کی مئی دا چا مشری نمن لاو ندیو مشرد لان دیو ار سڑے زان زان تاو زان زان تور سڑے ما تمیت تن جاہلیا ومن قاتل تحت رايه او سوق چو جنگي دو لان دي ديو جندينا عميه اي زمد عند يا كسره دا عميه او عميه ویدین مراد اگر بلاند مشران دی جیس پتے نلگی او د جنڈی عامین مراد اگر عصبیت د ڈلی د پاٹی پنیت را پورت شوی ڈل گٹی دن نگٹی پاٹی گٹی ویدی رایتن عمیتن هر اگر جنگ لوی چایه کی حق سرګن نه ده ان دا پته لګی چې دا خلک د امړو کول کوي او جنگونه کوي د دې مقصد څه ده یو فتنه سوق چې جنگي د لاندې د جنډي عمیتن اے یو لاندې جنډه ده او کار لوندې وجه معلومه نه ده فقتل او يد الى عصبه يا را يغد وبل عصبه دي غسكي د دل بازي د وجنا او يد الى عصبه را ولل کې دل بازي تا عصبيت تا او ينصر عصبه يا مدد کوي د دل بازي د عصبيت فقتل فقتله جاهليه دي کمر شو نو دا مرگی دا جاہلیت دے کمڑ شو نو دا مرگی دا جاہلیت دے دے پا غصہ دے دا خپلی ڈالی دا پارا دا اہل وطن دا پارا اے دا جبی پا بنیاد جنگ دے پختون دا پختون والی پنیت روچت شوے پنجابی دا پنجابی والی پنیت دا جبی دا لسان دا قومیت جنگ دے دا نګوري چې حق شا سره ده بلکې پاټۍ لګوري چې دا می پاټي دا دا می قوم ده دا می جبي والري ادا می وطن والري نو کومر شو دا مرګ د جاهلیت ده ايبم په عصبيت مړ کېدل حق مکه نه لټولو ومن خرج اسوک چروت زما په امت يدرب بر رها وفاجرا وی نیکان ددی او نا فرمان ددی ولایت هاشا من مومن ها اڑخلکی گینا دا مومن ددینا ولای فیلی دی عهدن عهدهو ان پورا کئی دا پار دا خاون دا وادی واد دا فلیس منی ولست منو زد اغننی مو دی زمانن دی زد نبیزاریم وبهی قرات دسنی عبیدالله ابن عمر القواریریو قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب بن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير وقال لا يتحاشى من مؤمنها ادخلكي گنده د مؤمن ددنا بلکی طول وجني سوک چمخه لورزي وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعات شوق چوتو د تابعداري د خليفه او د سلطاننا وفارق الجماعه اپری خوا اغا جماعت د مسلمانانو دا ڈالا بازائی تی نی دی مراد چی چاسا ڈالا جوڑا کری چاسا ٹھول امت چی دیوی اقیدی خاون دی اگر که مختلف و مذاہب و او مختلف و مسلکونو کی دی خدا ٹھولی صحابی گیو ثم ما تا مرشو ما تا میتا تن جاہلیتن مرشو دے پا مرگ دا جاہلیت جاهلیت د خلکم سو کې امام او خلیفہ نو ومن قتل تحت رايه عميه سوک چې وجل شجان دې د یو جن دې لندینا هیڅ پته یا جنگ پسره او با سر سره راځي بل مړکای پته نه لګي چې دا پسبه نه دا دور مړشل یا غضب ل عصباتین او دې غصه کې د ډر بازي د پارا او يقاتل للعصبا اد قومیت د وجن جنگي فلیس من امتی دے دما دا امت نا دے ومن خرج من امتی علا امتی سوک چی رووتو زما دا امت نا زما دا امت پسی او دی وجنی قتلی یدرب بر رہا وفاج رہا نیکان و بدان ٹھول وجنی لا یتہا شام مومنها وڑک لکی گنا دا مومنان ادنینا ولا یفی اللذی عہد آہدا ان پرکی آغا عہد آدھا چې دا هغه سره واده کړي فلې سمینی نو دا زمانه ندي په وی قال حدثنا محمد بن مسنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبت عن غيلان ابن جرير بهذا الاسناد اما ابن مسنا فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث واما ابن بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنحو حدیثهم و بهی قال حدثنا حسن بن ربیع قال حدثنا عماد بن زید عن الجاد بن ابی عثمان عن ابی رجاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یرویه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من را من امیر ایشین چاچو کتو دخبل امیر نیوشے یکرہو دے بدگنی فل یسبرن صبر دیو کی اے دا آغا فسق و فجور تا دی نگوری اباد رسو روایاتو کی راغلی من سلطان دا بادشاہ نیسے شیوکتو فا انو من فارق الجماعتا سوک چی جدا شو دا جماعت دا مسلمانانونا او دا دین بغیر سبل لار روان کا ویتا بی غیر سبیل المومنین شبرن یولیش فماتا مرشو فمیتتن جاہلیتن نو مرگد جاہلیت دے مرگد جاہلیت دے دانا جی دے کافر مرشو عیم سوک مشر نو دے گناہگار مرشو چی دے دے سی اسلامی خلیفتا بیداری نکی او داغد فسق و فجور دا وجنا داغد تابداری نیزانستے وبه قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجادو قال حدثنا بور جائر الثاردي عن ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من اميره شيئا سوق چې بد غني دي امير نس شي فليصبر عليه نو صبر ديو کی پاوي فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ نِشْتَهُ تَنْدَ خَلْقُنَ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ چِ دَيُوزِ دَخَلِفَ دَتَابِدَارَيْنَ يَوْلِيشِ فَمَا تَمُرْشُ عَلَيْهِ پَدَغِي حَالْكِ إِلَّا مَا تَمِیتَتًا جَاهِلِيَتًا مَگر مُرْشُ دَي پَمَرْغْد جَاهِلِيَتًا وبه قال حدثنا هريب بن عبد الله عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي يحدث عن ابي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل سوق جوجر شو تحت رايه عميه لان دي دجندي عميه لندين ايش پتن لگی يدو عصبيه رابلل کئی ڈلواز ایتاو ینسر عصبیتا او مدد کئی دی تربرولی او دی ڈلواز ای فقتلتن جاہلیتا دا مرگی دی جاہلیت دی مرغن تی او کسم دی وبی قال حدثنا عبداللہ ابن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا عاصم ابن محمد ابن زید عن زید ابن محمد النافع قال جاء عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما راغل عبد الله ابن متیتا حين كان من امر الحر کل شو دکار د حرینا اے پا مدینی منوری بانی حمل شوکانا زمان یزید ابن معاویہ او دا پا زمانی دی یزید ابن معاویہ کی فقال اترہو اغوی اغرز کی دی ای ابی عبد الرحمن تا وسادتن بالخ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دینا ویدل لک بالخ کی دی فقال انی لم آتی کا زتا تا دی دا پارنی براغلی لی اجلی سجی پا بالخونو دکینم اته تو که زتا تراغلی ابلی حدیثا کا حدیثا چې بیان درته حکم دیو حدیث ما اوریدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی من خلا یدن من طاعت چا چې رویست لاس د طاعت د خلیفہ او د سلطان او بادشاہنا لقی الله یوم القیامه ملا وبشد الله سره پرز د قیامت لا حجت له د بس دلیل نی وَمَن مَّاتَ سُجِّمَرْشُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ انوي پسټ دد کې سبې عبد خليفه او د امام مات میت سن جاهليا نو مړ بشي دې په مر دې او کې سم د جاهليت سرا و به قادسنا ابن نمير قادسنا ابن عبد الله ابن مكير قادسنا ليسن انو بيد الله ابن ابي جعفر عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما عن وتا ابن متوي دي ابن متوي تراغله فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ذکر کړه او حديث النبي عليه السلام نه پرمیشن ندي و به قرات سنا عمرو بن علي قرات سنا ابن مدين ها وي قرات سنا محمد ابن عمرو ابن جبل تا قال حدثنا بشر بن عمر قال جميل حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بما حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما باب حكم من فرق امر المسلمين وهو مجتمع باب ده په حکم دا غچا کی چتس نشي ګکار د مسلمانانو او دا راجمو ایدا اتفاق اتحاد او دور ته تشنش کو و به قال حدثني ابو بکر بن نافع محمد بن مشار قال نافع حدثنا غندر وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفة رضي الله تعالى عنه وما عرفة رضي الله عنه نا اريد لي چاغوی چې ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه چې فرمایلي انه ستكون هنات وهنات وی زر دی چی شی با حنات و حنات حنات جمع دا حنتون دا ادا هر غشی تاوی جی داغی زکر کولو بانی سره شرم محسوس ہے دیده که تی مراد فتنی دی او نوی نوی کارو ندی فتنی برا سرگن دی شی حناتون و حناتون فتنون و فتنون فمن اراد سوق چی اراد لدی یفرق امر هذه الامه چی تسنس کی کارد دی امت ټول مسلمانان په یو خلیفہ را جمع دی یو سړی د ډله بازی جوړی یو مټ ټوکړي ټوکړي کای فادربوه بالسيف وی وهی پتورا کائنم من کانا سوقم چی وی اگر دا آیات دا حدیث مانا دادا حکم دے دا قتال چی سوک دا امام المسلمین او دا خلیفت المسلمین مقابلہ کی خروجو کو ادے او قسم بغاوت کئی ا مسلمانان ٹکڑے کئی وبه قال حدثنا احمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا ابو عوانا هاوي قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبانا ها و به قرادسنا اسحاق ابن ابراهيم قرادسنا مصعب ابن المقدام الخصعمي قرادسنا اسرائيل ها و به قرادسني حجاج قرادسنا عارم ابن الفضل قرادسنا حماد ابن زيد قرادسنا عبد الله ابن المختار ورجل سماه كلهم عن زيد ابن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن في حديثهم جميعا فاقتلوا قتلك وبه قرادسني عثمان بن أبي شيبة قرادسنا يونس بن أبي عفور عن أبيه عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نتاكم سوجي تاسل راغ وامركم جميعا استاسو کار را غند پیو سڑی ټول د یو خلیفت المسلمین دلان نیئی ایو دن یشق آسواکم اراد لری چستاسو امسا ما تکیم او یفرق جماعتکم یاد استاسو جماعت تسنس کی فقتلو نو دسر او جنگی گئی او د خلیف خروج او بغاوت نیم پریدئی باب اذا بویع لخلیفتین کله چې بیعت کړې شي د دوو خلیفګانو د پاره اسلام کې خو یو دی او دوو د پاره بیعت شو په وی قرادسنی وهب ابن بقیه الواسطی قرادسنا خالد ابن عبد الله بن جریری عن ابي نظره عن ابي سعيد رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول فرمایلی من تا ما اذا بویع کل چی بیعت کړی شی للخلیفتین د پار د دو خلیفګانو فقتل الاخر منهما نو قتل ک یغبل د دې دوارنو چې کوم رستنه ده الاخر منهما فقتل الاخر خلافت اول مکرر شو ادا بلم بے ات کا اجرادہ ازم مشر کی گم نو دیخو باغی دے او د بغات و سرپ شریعت کی قتال نے باب وجوب الانکار علل امرائے باب دے چو واجب دے انکار پا امراو فیما یخالف الشرع پاغ کار کی چیا دے شریعت نا مخالفی و ترک قتالیم اے جنگی کی بور سره نا خپا اخلاق او نرمۍ بادشاہ ود منکر نه بنی کې او ترک د قتال به کې ما صلو تر سوچ دی مشکی په اسلام قائم دایم دی ونحو ذالک او په مثل ندی و به قرادسنا داب ابن خالد الازدی او قرادسنا امام ابن یحیی قرادسنا قتادت ون الحسن ان زبت ابن محسن عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون امرا وزرد جشي ودا سي امرا فتعرفون بعضي سي زنبت في جنئي وتنكرون بعض من في جنئي ناشنا بفمن عرف برئا چا چې پزړو کې او پی جند چې دا منکر دې اپړ کې ورته بد وکتل نو دې بریشو ومن انکر سلم او چا چې پزړو کې منکار وک نو دې صحیح سالم شو ولکم مرد ويا سوق چې راضی شو په منکر وتاب او په دې منکر کې تابعداري وکا ناغد پار تبای او بربادیا قالوا نصاب ويل فلان قاتلهم ايا موږ د دې سره د منکرات باندې جنگي ګنا قال لا ما صلوا ويننا تر سوچ دې مشکي نو دوی سره به جنگي غینا اې د صلات نه مراسي مادام علی الاسلام تر سوچ دې په اسلام باندې قائم وي نو تاسو بدوی سر جنگی گئینا وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا معاذ واللفظ لابي غسان قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني ابي ان قتاده قال حدثنا الحسن بن زبط بن ميسر العنزي عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يستعمل عليكم مرا مقرر بکریشی پتا سو مرا فتعرفونا وتنكرونا بعض سجن ب پیجن عباد بناش نا گنئی فمن کرها چاچ پزل کم من کرتا بدو قتل فقد بریا ومن انکر چاچ انکارو کو فقد سلما دیسی سالم پاتشو ولیکن مر ردوی و تابا لیکن سوک جرادی شو پمن کرو ور پسیشو نو ددد پارلوی نقصان دے قالو یا رسول اللہ علا نقاتلهم آیا مونگ ددی بادشاہانو خلفاء سر جنگیونا قال لا ما سولو وی ترسو جدی پہ اسلام بانیوی او کفر خکار دن دے قتل نو قتال منکے او خروج او بغاوت منکے اے من کر احبی قلبی ہی چاچ بدگر پزنکی وان کر احبی قلبی ہی او ددی من کرنے انکارو کو پزنکی و بیہی قال حدثنی ابو ربیع لتکیو قال حدثنا حماد یعنی ابن زید قال حدثنا المولا ابن زیاد و اشامن حسن زبت ابن محسون عن ام سلمة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنحو ذالک فمثل لذی پھر انہو قال فمن انکر فقد برئا چاچ انکارو کونو دے بریو بیدارشو ومن کرها او چاچ بدو گنلدا فقد سلما دیم سی سالم پاتشو وبه قال حدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك هشام عن الحسن بن زبط بن محسن عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله الا قوله ولكن من رضي وتابع لكن سوق راضي شو تابداريو کا ولم يذكره او دا اغی ذکر کړی نی باب خيار الامه و شرارهم باب د په بیان د غورا مشرانو کې او د ناکار مشرانو کې و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا عیسی بن یونس قال حدثنا لوزعی یزید بن یزید بن جابر عن رزیق بن حیان عن مسلم بن قرظ عن اوف بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیار ائمتکم غرب مشران استاذو کیا غدی تحبونہم چتا سد ایسر من ساتی ویحبونکم ایتا اوسر من ساتی ویسولون علیکم وتسولون علیہم یا خمانا و تاسو ایت دعا گانی کوئی و ایت دعا گانی کوئی تاسو تا یادا مانا دا ای مسکی پتاسو جتاسو مرشئی او کئی مرشن تاسو پی مسکوئی و شرار و امتکم و ناکارا پا مشران استاسو کیا غدی تو بغیزونهم چتا سو ایسر بغصاتی ویبغدونکم ایتا سر بغصاتی وتلعنونهم ویلعنونکم تاسو پیلا نتوئی پتا سو لانتوئی قیل یا رسول اللہ فلا ننابزهم بالسیف ویلشو یاد اللہ حبیبا منگ دیتا وادن آرتا وو پتر ورسر جنگیونا فقال لا ما قامو فیکم الصلاة وینا ترسو جدی پتاسو کی مسقائم ای ویدا ریتم من ولاتکم شین کل چوگو رید خپلو مشران نس شیطک رہو نوچ بدگن ای فکرہو عملہو نو دغه عمل د بادشاہ بدو غړی ولا تنجو ید من تواتی عمره کا غیلاس داغه د تواتنا خروج او بغاوت مکوي چومټ ټوکړي ټوکړي نشي. وبه قال حدثنا داوود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال اخبرني مولى بني فزارا وهو رزيق بن حيان انه سمع مسلم بن قرب ابن عم عوف بن مالك يقول سمعت عوف بن مالك الجعير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار ائمتكم غرب مشران استاذكي الذين كسان دي تحبونهم جتا سويتر من ساتي ويحبونكم ايتا سر من ساتي وتصلون عليهم اي چمړي شتا سو بي مسکو يو دعا ورته کوي ويصلون عليكم او ايتا سر دعاګاني کوي جمړي شي پتا سو منزونه کوي وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ناکار په مشرانو استادو کې هغه دي چې تاسو سره رب غصاتي ويوبغذونکم ايتا سره رب غصاتي وتلعنونهم يلعنونكم تاسو په لعنت وي دي تاسو باندې لعنت وي. قال قالو دي وي يا رسول الله فلا ننابزهم عند ذلك آیا موږ پریزونه دی په دی وخت کې؟ قال لا ما قاموا فيكم الصلاه تر څو چې دی په تاسو کې مش قائم وي. قال لا ما قاموا فيكم الصلاه نا تر سوچ دی پتا سو کی مس قائم ای په اسلام قائم دائم دی الا مولی علیه والن خبردار سوک چی والی شو پاغی والی فرعا ہوئی کتو یاتی شیئن راتل کیا یوشیت من معصویت اللہ دا اللہ دنا فرمانینا فل یک رحم آیاتی دی بدو گنی آغش دی کمینا فرمانی تراتل کئی ولا ينزع عنا يدا من طاعت نذرا کا گلاس داغ د تابدارینا. قال ابن جابر فقلت ینی لزریق حين حدثني بهذا الحديث کله جماعت دا حدیث بیانولو الله یا بل مقدام آیا په الله د قسم یا با مقدام له حدثک بهذا شیخ مغطالی حدیث بیان کړي په دی او سمیت هذا من مسلم ابن قرزه یاد آتا او ریدل د مسلم ابن قرزه نا یقول سمعت چای فرمایل چې ما او ریدری د عوف ابن مالک رضی الله عنه یقول شیخ وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې الله حبیب داسوی فجس علی رکبتی اے هغه په زنګونو نو کې ناستو واستقبل القبلة وقبل له فقال اي والله الذي لا اله الا هو وي او باغ الله میرے قسم وی چې داغنه بغیر بل اله نشتا لسمعت من مسلم ابن قرزه يقول شاوي سمعت عوف ابن مالك يقول شاوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا وليد بن مسلم قال اخبرنا ابن جابر بهذا الاسناد وقال رزيق مولى بني فزارا قال مسلم ورواه معاويه بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله. بس بکوها وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہ خاتمہ ام پیمان کہ اللہ مونگ تا زمونگ والدین و استازان و مروج و اندو تواڑا و لی گناہ نماف کی.